Günaydın. Ben Zeynubi Ezgikaya. Programı bir süreliğine ben sunacağım. Uygar Özesmi kısa bir süre sonra yeniden bizlerle birlikte olacak. Haftanın son gününe geldik bile. Bugünkü haberlerimizi haftanın sona yaklaşırken başlatılan kampanyalardan seçtik. İlk haberimizin konusuysa kadın ve soyadı. Kayseri'den Duygu Perçin tarafından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne yönelik başlatılan kampanyanın talebi, kadınların evlilik sonrası eşinin soyadını almak zorunda kalmaması. Evlendim. Nüfus cüzdanımı, ehliyetimi, tüm banka hesaplarımı yeni kimlik bilgilerime göre değiştirmek için uğraştım. 15 yıl sonra boşandım. Nüfus cüzdanını, ehliyetimi, mükellef bilgilerimi, banka hesaplarımı, iş yeri kimlik bilgilerimi, emekli sandığı ve bireysel emeklilik formlarımı ve hatta Miles & Smiles kartımı yeni kimlik bilgilerime göre yeniden düzenlemek için tüm saydığım kurumlara başvuru yapıp uğraştım. Üstelik boşanma karar belgesi gibi son derece özel bir belgeyi de 5 yıl boyunca Türk Hava Yolları da dahil olmak üzere tüm kurumlarla paylaşmak zorunda bırakıldım. 5 yıl sonra ikinci evliliğimi yaptım. Aynı işlemleri bir kez daha yaptım. Bu işler için harcadığım evrak paralarını hiç saymıyorum diyerek soyadı konusunda yaşadığı sıkıntıları aktaran Duygu, oysa tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi kadınların kocalarının soyadını almaksızın sadece kendi soyadlarını taşıyabilme özgürlüğü olsaydı bu işlemlere gerek olmazdı. Her şey bir yana, bu yaşadıklarım kadınların sürekli bir kimlik ispatı mücadelesinde olduğunu gösterdi. Ki bunu kadınlar adına son derece aşağılayıcı buluyorum diyerek Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne sesleniyor. Kadınların eşlerinin soyadını almaları zorunluluğunun ortadan kalkmasını talep eden kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org/kadınin soyadı adresini ziyaret edebilirsiniz. Sıradaki kampanyanın muhatabı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Talebi ise pet shoplarda hayvan satışının yasaklanması. Ankara'dan kampanya başlatan Ömer Genç, pet shoplarda hayvanların daracık kafeslerde ve olumsuz şartlarda satın alınmayı beklediğini, çoğu zaman geçici bir heves için alınan hayvanların sokakta ölüme terk edildiğini söylüyor. Barınaklarda bakıma muhtaç pek çok hayvan varken pet shoplarda hayvan satışını istemediğini dile getiren Ömer, hayvan eziyetine, ticaretine son verilmesi için herkese tüm pet shoplarda canlı hayvan satılmasının yasaklanması için imza vermeye davet ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yerel olarak bu konuya öncülük eden Kadıköy Belediyesi, aldığı kararla Kadıköy ilçesindeki tüm pet shopların hayvan satışını yasaklamıştı. Bakalım Ömer'in kampanyası ilerleyen günlerde başarıya ulaşacak mı? Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org/hayvan satışına son adresini ziyaret edebilirsiniz. Doğa ve çevre konulu bir kampanya var sırada. Jülide Çorgunlu tarafından başlatılan kampanya, Kelebekler Vadisi'nde düzenlenecek pop festivalinin iptal edilmesini talep ediyor. Sebebini bu çok özel vadinin korunması, kalabalık kitlelere ve kirliliğe maruz kalmaması olarak dile getiren Jülide'nin kampanyasının bir benzeri de yüksek sesten hayvanların zarar göreceği açıklamasıyla başlatılmıştı. Bakalım bu kampanyalar ilerleyen günlerde sonuç verecek mi? Jülide'nin kampanyası hakkında bilgi almak isterseniz change.org/kelebeklervadisi adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir çevre kampanyası da İzmir'den Fevzi Bilgin tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na yönelik başlatılmış. Kampanyanın talebi Balıkesir'deki Kapıdağ Yarımadası'nın koruma altına alınması. Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçeleriyle iç içe olan, çok zengin bitki örtüsüne, endemik türlere ve hayvanlara ev sahipliği yapan, aynı zamanda zengin arkeolojik yapıya sahip olan Yarımada'da eşsiz konumuyla 92 familya, 359 cins ve bunlara ait 669 taksona ev sahipliği yapıyor. Yarımada Türkiye'nin büyük birlikler halinde başlıca ıhlamur ormanlarından birine, Marmara bölgesindeki saf kayın ormanlarından birine, son derece zengin otsu ve odunsu flora içeren kestane ve 6 farklı meşe türünü barındıran meşe mescelerine sahip. Önemli kuş göç yollarından birinin üzerinde bulunan Yarımada'da memeli faunasının 6 takımına ait toplam 32 memeli hayvan türü bulunuyor. Türkiye'deki 266 önemli doğa alanından biri olan Marmara Adaları'nın en büyüğü Kapıdağ Yarımadası. Önemli doğa alanı kriterlerine göre koruma önceliği olarak korumaya bağımlı, alan değişim sınıflamasına göre ise gerileme eksi bir kategorisi içinde tanımlanıyor. Hassaslık ve benzersizlik nitelikleriyle önemli doğa alanı kriterlerini taşıyan ve yöredeki tek toplu yeşil alan olan Yarımada, insan kaynaklı mevcut ve potansiyel birçok tehditle karşı karşıyadır. Bölgesel olduğu kadar ulusal düzeyde de doğal ve kültürel kaynak değerlerine ve rekreasyonel potansiyele sahip olan Yarımada, gelecek nesillere aktarılması gerekli alanlarımızdan biridir diyerek Yarımada'nın özelliklerini anlatan Fevzi, henüz kaynak değerleri tahrip olmamış, teknik ve idari müdahalelerle sürdürülebilirliği sağlanabilecek olan sahanın koruma altına alınması önemlidir diyerek yetkililere ve destekçilere sesleniyor. Kampanya hakkında bilgi almak isterseniz change.org/kapıdağyarımadası adresini ziyaret edebilirsiniz. Sırada İstanbul'dan bir kampanya var. Ayşe Selin Gürel tarafından başlatılan kampanyanın talebi, İstanbul Şehir Hatları Vapurları'na geri dönüşüm kutularının konulması. Kampanya henüz gelişme aşamasında ve biraz daha geliştirilmesi gerek. Kaş Yunus Parkı imza tesliminin ardından Yunus kampanyaları da artmaya devam ediyor. Bunlardan biri de yeni başlatılan Bodrum Yunus Parkı kampanyası. Mehmet Şanlı tarafından başlatılan kampanyanın talebi, Bodrum Yunus Parkı'nda esaret altında olan Yunusların rehabilite edilerek özgür bırakılması. Yunusları tel kafes içerisinde gören herkes Yunus Parkları'na karşı çıkar. Aç bırakılarak eğitiliyorlar ve yemek karşılığı insanlarla yüzmeye, gösteri yapmaya zorlanıyorlar diyerek kısaca durumu açıklıyor Mehmet. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org/bodrumyunusları adresini ziyaret edebilirsiniz. Sıradaki kampanya İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne yönelik başlatılmış. Burak Tonga tarafından başlatılan kampanya okulda hafta sonu sınav düzenlenmemesini talep ediyor. Bunun sebebini hafta sonu okulda sağlık personeli bulunmaması, olası bir sağlık sorununda öğrencilerin çaresiz kalacağı olarak açıklayan Burak. Çünkü okula gelen öğrencilerin hastalanma potansiyeli var. Buna rağmen hafta sonu olduğu için okullar evir kapalı ve sağlık çalışanı bulundurulmuyor diyerek açıklıyor durumu. Kampanya hakkında bilgi almak isterseniz change.org/bilgidehaftasonu adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir kampanya da Mehmet Zengin tarafından İstanbul Ulaşım AŞ'ye yönelik başlatılmış. Kampanyanın talebi İstanbul Kartal Kadıköy metro hattında baz istasyonları kurulması. Gün içinde on binlerce insanın kullandığı metro hattında telefonların çekmediğini, bu yüzden acil bir durum olduğunda metroda seyahat eden kişilere ulaşılamadığını söyleyen Mehmet'in kampanyası hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org/metrodabaz adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu haftalık değişim haberlerimiz bu kadar. Pazartesi günü görüşmek üzere. Esen kalın.